Hasimbonango Mandela tina la pekona la pefeli kona Hasimbonango Mandela tina la pekona la pefeli kona. Hasimbonango, Hasimbonango Mandela tina, la pekona, la pefeli kona. Hasimbonango, Hasimbonango Mandela tina, la Victoria Mxenge. Hasimbonango, Hasimbonango dade wethu jina, la pekona, la wafela kona. Neil Agut. Hasimbonango, Hasimbonango mfo wethu jina, la pekona, la wafela kona. Hawiti yei wena, yei wena, yei wena, yei wena nawe. So fika nini la siya kona, la siya kona. Hawiti yei wena, yei wena, yei wena, yei wena nawe. So fika nini la siya kona, la siya kona.